سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا را، سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا را، سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا را، میرا خالق سنبھر دو، میرا خالق سنبھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم خدا را، میرا بنے ہیں دلہا شادی رچی ہوئے ہیں، میرا بنے ہیں دلہا شادی رچی ہوئے ہیں، سب اولیاء براتی، سب اولیاء براتی، سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ غنجِ شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ غنجِ شکر کا صدقہ، میری لاج رکھنا میرا، میری لاج رکھنا میرا، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، جھولی میری کو بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا، ایسے سخی کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، دنیا میں سب کا کوئی کوئی تو آسرا ہے، سب کا کوئی کوئی تو آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے، کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد سے اعظم نہ مجھ سا یہ کمی نہ کہا مجھ سا یہ کمی نہ کہا آسرا تمہارا سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا را سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا را. صلی اللہ علیہ وسلم.